2000 zł i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa z Zakopanego, Agnieszka Łukasiewicz, Wiesław Szala, Adrian Zaręba, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. To już 28 dzień czerwca, jest piątek, przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik, bardzo proszę. W Zakopanem startuje festiwal Lato z Radiem. Służby ratunkowe szukają 16-latka, który nie wypłynął z wód Zatoki Gdańskiej. Jego rok starszy kolega trafił do szpitala. Chcemy czy nie chcemy, ale w weekend wracamy do tropików. Pierwszy koncert festiwalu Lato z Radiem, czas start. Na scenie przy Czerwonym Dworze wystąpi Włodek Pawlik Trio. W amfiteatrze w Parku Miejskim imienia Józefa Piłsudskiego zagra kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Na miejscu jest nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. Paulino, czy publiczność dopisała? Zdecydowanie tak. Prawie wszystkie miejsca przy scenie pod Czerwonym Dworem są już zajęte. Na koncert Włodka Pawlika przybyli słuchacze z całej Polski. Miejsca zajmowali już kilkadziesiąt minut przed koncertem. Pani czeka na koncert? Tak, dokładnie tak. Jesteśmy tutaj na wakacjach i przy okazji dowiedzieliśmy się, że będzie taki koncert, także no nie mogłabym ominąć takiego wydarzenia. Fanką jestem już od dosyć dawna, więc tym bardziej po prostu jest to bardzo się cieszę. No akurat tutaj poleciła nam pewna mieszkanka Zakopanego, żeby po prostu przyjść na ten koncert. No jesteśmy pierwszy raz. Bo żeśmy przyjechali tu na kilka dni na odpoczynek. A skąd Państwo są? O, jesteśmy Ostrołęka. A już za kilka minut oficjalne rozpoczęcie festiwalu i specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki z Zakopanego. Mówiła Paulina Kozion-Bąk. Dziękujemy. Dodajmy, że z Zakopanego wybrzmi też lista przebojów programu trzeciego. A jutro Marko Mania. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nieprzytomny 17-latek wyciągnięty z Zatoki Gdańskiej w Brzeźnie. Służby także z powietrza szukają jeszcze jego rok młodszego kolegi. O akcji poszukiwawczej poinformował młodszy brygadier Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej. Wyjaśnił, że niedługo po 13 WOPR poinformował Straż Pożarną, że potrzebuje pomocy w poszukiwaniach dwóch nastolatków, którzy zaginęli w wodzie. 17-latka udało się zlokalizować w wodzie z pokładu śmigłowca. Nieprzytomny trafił do szpitala. Jego kolegi na razie nie odnaleziono. Wracają upały. Gorąca masa powietrza już jutro dotrze nad zachodnią część kraju. Jak informuje Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od jutra zaczną obowiązywać ostrzeżenia w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Na tych dwóch obszarach przez najbliższe dwa dni, czyli sobota, niedziela, temperatura maksymalna przekraczać będzie 30 stopni. Jutro będzie to równe 30 stopni na cieplejszym momencie dnia, natomiast w niedzielę będzie to 33-34 stopnie Celsjusza. W sobotę bardzo ciepło będzie w Poznaniu i Wrocławiu. Termometry wskażą 29 stopni, a w Bydgoszczy i Opolu 28. Im bliżej na wschód, tym chłodniej. No i przypomnijmy, w niedzielę już dużo powyżej 30 stopni. W serwisie Trójki jeszcze zagranica. Ponad 40 kobiet z Nepalu uciekło z chińskiej fabryki odzieżowej w mieście Dangdong, gdzie pracowały ponad siły za groszowe wynagrodzenie i niemal bez jedzenia. Kobiety schroniły się w nepalskiej ambasadzie. Właściciel fabryki wini pośrednika, który z kolei twierdzi, że nic nie wiedział o warunkach pracy kobiet. Właściciel fabryki mówi jednak, że to właśnie na sugestie nepalskiego partnera wypłacał im obniżone pensje. Kobietom skończyły się turystyczne wizy i czekają na powrót do Nepalu. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, by gdzieniegdzie na wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, tam lokalnie przelotne opady deszczu, szybko zresztą zanikające. W nocy temperatura minimalna od 7 na wschodzie, 11-12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie, 16 nad morzem, a wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na wschodzie porywisty, północno-zachodni. Niebawem, proszę Państwa, przeniesiemy się na scenę przy Czerwonym Dworze. Tam za kilka minut Włodek Pawlik Trio, ale wcześniej inauguracja i Piotr Metz, Marcin Kusy. Mam jeszcze troszkę czasu, więc przeczytam Państwu, co nas czeka jutro. Otóż jutro na zachodzie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 22 na wschodzie i wybrzeżu, 25-26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu w granicach 21 stopni, a wiatr słaby, umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodnim. Tymczasem w Zakopanem w tej chwili temperatura w granicach 23 stopni. Słońce wygląda nam zza chmur. Jest lekki wiatr, bardzo przyjemnie. Odpoczywamy od tych upałów. Jutro nad ranem spodziewane są niewielkie opady. W nocy w Zakopanem w granicach 11-12 stopni. Tymczasem coś, jak słyszę, już dzieje się na scenie przy Czerwonym Dworze. Za chwilę oficjalne, proszę Państwa, rozpoczęcie akcji Polskiego Radia. Piotr Metz, Marcin Kusy. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Piotr Metz, szef muzyczny Radiowej Trójki, jednocześnie dyrektor artystyczny festiwalu Lata z Radiem. I Marcin Kusy, wicedyrektor Radiowej Jedynki i dyrektor muzyczny tej stacji. Szanowni Państwo, przywitała Państwa nowa wersja Polki Dziadek autorstwa Andrzeja Smolika. W ten sposób otwieramy koncertem inauguracyjnym drugą edycję Lato Radiem Festiwal. Witamy z Zakopanego. Proszę Państwa, kłaniamy się pięknie widowni zgromadzonej tuż przy scenie Willi Czerwony Dwór. Kłaniamy się i witamy jednocześnie słuchaczy wszystkich anten Polskiego Radia. Jedynki, oklaski, dwójki, trójki i czwórki. Proszę Państwa, pozdrawiamy również tych, którzy w bezpośredniej transmisji oglądają nas na portalu polskieradio.pl. Dlaczego z Zakopanego? Proszę Państwa, to jedno z najbardziej muzycznych, niezwykłych muzycznie miejsc w Polsce, w Europie, być może na świecie. Przypomnijmy tylko Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, czy wreszcie muzyczną rodzinę, jedną z wielu w Zakopanem, Trybunie Tutki i ich, moim zdaniem, największy tego typu projekt w historii światowej muzyki. Wspólne granie z Trybuniami Tutkami, Twinkly Brothers z Karaibów. Proszę Państwa, wysokie góry, monumentalne to i wysoka kultura. Wspominam jednocześnie Witkacego, a także Tytusa Chałubińskiego. Właściwości klimatyczne Zakopanego, no ale nade wszystko jedno zdanie, proszę Państwa. To po prostu zimowa stolica Polski. Proszę Państwa, tak jest, brawa. Proszę Państwa, Festiwal Lata z Radiem 2019 to 26 artystów, to 4 miasta, to wspaniałe sceny, te nieco mniejsze i te największe. To przede wszystkim wyborna muzyka, strefy festiwalowe, no i spotkania z Państwem, słuchaczami Polskiego Radia. Proszę Państwa, współorganizatorem Lata z Radiem Festiwalu są Urząd Miasta Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury, a ja pragnę powitać włodarzy miasta. Jest z nami zastępca burmistrza Zakopanego, pani Agnieszka Nowak-Gąsiennica. Pani Agnieszko, witamy Panią bardzo serdecznie. Miło nam, że jest Pani z nami. A teraz mam do Państwa prośbę. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Lato z Radiem Festiwal, czyli naszym partnerom. Ja ich wymienię, a potem zbiorczo zaklaszczemy. Proszę Państwa, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, PKN Orlen, Tauron Polska Energia, PKP SA i PKP Intercity oraz Poczta Polska, a także, bardzo proszę o brawa, a także podziękowania dla naszych partnerów instytucjonalnych. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało Lato z Radiem Festiwal 2019 ze środków Ministerstwa Kultury. I teraz dla Państwa, ale przede wszystkim dla radiosłuchaczy czterech programów Polskiego Radia, informacja o wspaniałym miejscu, w którym się znajdujemy, jednym z najpiękniejszych willi Zakopanego. Czerwony Dwór, wybudowany w latach 1901-1902 przez Wojciecha Roya, bliskiego współpracownika Stanisława Witkiewicza. W 1904 roku, to wspaniała muzyczna informacja, zamieszkiwał tu Artur Rubinstein. Poza tym w oficynie mieszkał kompozytor Karol Szymanowski. Bywali u niego i Stanisław Ignacy Witkiewicz, i Zofia Nałkowska, i Piotr i Rafał Malczewscy. W połowie lat 20. willę kupiła pani Depurbe Zakrzewska. Pokryła dach czerwoną blachą i stąd od wtedy do teraz nazwa Czerwony Dwór. Od 1951 do 2016 roku w willi znajdowało się przedszkole. Miałem okazję przed chwilą spotkać jedną z pań, która uczęszczała do tego przedszkola najpierw jako dziecko, a potem jako babcia, przychodząc po swoją wnuczkę. A w roku 2016 decyzją burmistrza Zakopanego pana Leszka Doruli budynek został przeznaczony na Centrum Kultury promujące sztukę rodzimą. I właśnie tu zaczynamy. Proszę Państwa, a skoro wyjątkowe miejsce, to także wyjątkowy artysta, jazzman, instrumentalista, muzyk, kompozytor, laureat wielu nagród, po prostu postać światowego formatu. Kompozytor nie tylko jazzowy, ale także opery, kantat, oratoriów, mógłbym długo wymieniać, jeśli chodzi o muzykę filmową, muzykę teatralną, ale nade wszystko to jedyny Polak, jedyny jazzman, który usłyszał słynne słowa "And the Grammy goes to..." No właśnie. To chyba Państwo już wiedzą, o kogo chodzi. Za chwilę przed Państwem trio Włodka Pawlika w składzie Paweł Pańta, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja i oczywiście sam Włodek Pawlik, fortepian, ale nie tylko. Także ruch sceniczny i także gawędziarstwo, bo Włodek jest fantastycznym estradowym gawędziarzem. Proszę Państwa, a co w programie? Oczywiście Moniuszko w aranżacjach Włodka Pawlika. Za chwilę więcej, ale na razie tylko mały przedsmak. Za chwilę zdecydowanie więcej. Proszę Państwa, płyta Pawlik Moniuszko, która ukazała się zresztą nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, to już 8,5 tysiąca sprzedanych egzemplarzy, jak na płytę jazzową. Jest to wyjątkowy sukces i wyjątkowy wynik. I tutaj brawa od Państwa również. Proszę Państwa, to jest złota płyta. Jestem przekonany, że za chwilę również platynowa. Moniuszko w programie, proszę Państwa, zacznijmy od Prząśniczki i potem Szumią Jodły na Górszczycie. Straszny Dwór, a tak i ten kraj. A zaraz potem Gdy rannym słonkiem, Kum i Kuma, Pieśń wieczorna, a także Night in Kalisia, czyli ten najważniejszy utwór w dorobku Włodka Pawlika, uhonorowany najważniejszą muzyczną nagrodą na świecie. Proszę Państwa, przed Państwem Włodek Pawlik i Trio. To już za chwilę, proszę Państwa. Właściwie już ten koncert rozpoczął się przy scenie. Polecamy i zapraszamy, jeżeli są Państwo w Zakopanem, w okolicach. Scena przy Czerwonym Dworze, Włodek Pawlik Trio. A dziś jeszcze w amfiteatrze w Parku Miejskim w Zakopanem, park imienia Piłsudskiego, kapela ze wsi Warszawa, a potem warszawskie kombo taneczne. To wieczorem o 19:00. Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale. Górale, jak wiadomo, rodek, legenda, uparci, przywiązani do tradycji, postępujący według własnych zasad, tak chyba najczęściej cepry opisują górali, jaki jest naprawdę prawdziwy góral, jaki ma charakter. Oto Gabriela Darmetko zapytała Marcina Załupka, prezesa Związku Podhalane. No, góralski. W Holach, jak się tu w Tatrach żyje, to człowiek musi mieć taki charakter jak Tatry. Trochę musi być choćkie i ja trochę z tą pogodą i choćkie radosne, a choćkie i smutne, no bo jak zaś długo leje, pogody nie ma, no to bieda co kochałby urobić, bieda gazdować. No a jak zaś słonko będzie, to syćka się radują, śpiewają, grają, tońcą. Myślę, że charakter górala to jest taki charakter człowieka, który się zawsze umie znaleźć w każdej sytuacji. No i choć jest ciężko, twardo, jak to pod Tatrami, no to umiał się znaleźć, umiał tą zimę trochę ujarzmić. Ja generalnie jestem góralami zachwycona i jest tutaj bardzo wiele rzeczy, ich cech charakteru, które mi się bardzo podobają. Pani Maria Ślązaczka, od 2 lat mieszkająca w Zakopanem. Są to ludzie bardzo wrażliwi, chociaż często może nie pokazując tego na zewnątrz. Bardzo życzliwi. Ja osobiście bardzo dużo dobra doświadczam od nich, ale też skryci. Bywa tak, że nawet kiedy mi się wydaje, że się z kimś już przyjaźnie, jesteśmy tak w dobrej relacji, to potem jakieś rzeczy mnie zaskakują, które były utrzymywane w tajemnicy przede mną. Jestem chyba, to powinniśmy powiedzieć, krzakiem, ponieważ się tu urodziłem. Moi rodzice też się tu urodzili, ale góralem jestem tylko albo aż w 1/4. Tomasz Filar, wiceburmistrz Zakopanego. Zakopane ogólnie jest takim miastem, o którym można powiedzieć, że jest część górali, jest część tych takich właśnie krzaków czy tak pniaków, ale jest też dużo osób przyjezdnych, ponieważ ten charakter miasta turystyczny powoduje, że jest duży napływ osób z zewnątrz. I one zostają, bo im się tutaj fajnie żyje. I to jest takie miasto w sumie z całej Polski. Taka mieszanka wybuchowa, która powoduje czasem łatwiejsze zarządzanie, a czasem trudniejsze. No przykład może być takiego, powiem, parku kulturowego ulicy Krupówki, gdzie można powiedzieć, że osoby z Zakopanego, ogólnie tu żyjące od zawsze, dostosowały się. No problem mamy w paru miejscach tych osób napływowych, które tak naprawdę wiążą sobie tutaj tylko z Zakopanem interes, tak? Więc dla nich ten obraz Krupówek, żeby był oczyszczony z reklam tych wychodzących, handlujących miśków czy innych, nie jest dla nich tak ważne jak dla Zakopiańczyków. A czy przywiązanie do tradycji to ułatwia pracę, czy czasami utrudnia? Jak to jest? Przepisy są nieubłagalne, niestety. I czasem ciężko komuś wytłumaczyć, że coś, co było robione lat temu, do tyłu, jest w sumie niezgodne z prawem. Coś, co robili jego dziadkowie, tata, no dzisiaj jest niezgodne z przepisami i on musi się dostosować do tych przepisów. Zauważyłam troszeczkę, że górale są dumni też ze swojej tradycji, z tego jak u nich jest. I ja jako obca musiałam się tego nauczyć, się wpasować w pewne trendy i właśnie w te tradycje, co też z radością zrobiłam, ale to rzeczywiście było jasno powiedziane, jakie są zasady. Można się dogadywać, ale lepiej jest się po prostu zapoznać. Jakby nie był górol uparty, to by tej ziemi nie ujarzmił. To się zdecydowanie zaczyna od początku, że przecież były czasy, kiedy tu po Krupówkach czy po innych ulicach jeszcze se goniły niedźwiedzie, jelenie, no i to trzeba było ten teren jakoś zagospodarować. Życzliwie przypominamy, że dzisiaj na Krupówkach będzie można spotkać przynajmniej jednego niedźwiedzia. Lista przebojów przy Krupówkach, przy oczku wodnym. A to już piosenka chyba mojego radiowego dzieciństwa. Sztywny Palazzi. Zakopane, Zakopane. Spaceruje pani z panem. Pan to człowiek już wiekowy. Kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie. Oznaczenie go nie minie. Palazzi, kurort, 19 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Moim gościem, proszę Państwa, jest pani Agnieszka Szymaszek, przewodnik tatrzański, dziennikarka związana z kwartalnikiem Tatry. To jest taki kwartalnik wydawany przez Tatrzański Park Narodowy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie w Zakopanem. Dzień dobry, witamy. Ostatni raz przyznam, że byłem w Zakopanem dokładnie 20 lat temu. To była taka wyprawa jeszcze ze świętej pamięci Maćkiem Kuroniem. Delektowaliśmy się powietrzem, atmosferą, bardzo chłonęliśmy wszystko. Mocno zmieniło się Zakopane przez te 20 lat. Mam wrażenie, że chyba przybyło pensjonatów i domów czasowych, czyż nie? Na pewno przybyło pensjonatów, domów czasowych. Na szczęście nie zmieniły się Tatry, chociaż jest coraz więcej turystów. Mam też nadzieję, że te konie słynne opisywane w prasie jakże często, wiozące turystów do Morskiego Oka, no nie pracują już tak ciężko. Przeczytałem, że już mają obowiązkowe takie przerwy i ktoś tego pilnuje nawet. Tak, ten transport jest uregulowany, pilnowany, Straż Parku o to dba. Natomiast faktem jest, że ten szlak do Morskiego Oka jest najpopularniejszy i proszę sobie wyobrazić, że w sezonie wakacyjnym dziennie nawet zdarza się, że około 13 tysięcy osób tamtędy wędruje lub jedzie wozem. No to przyjdzie pewnie taki czas, że ten ruch turystyczny na tej trasie, bo może być, może nie tylko tam, trzeba będzie ograniczać. To jest kwestia na pewno do rozmowy. Mhm. Faktem jest, że Morskie Oko, no chyba każdy chce zobaczyć, kto tu przyjedzie i warto. No tak, bo wciąż piękne, wciąż przejmujące, wciąż ta woda krystaliczna. Wciąż krystaliczna, no i przede wszystkim ten amfiteatr szczytów wokół stawu robi niezmiernie wrażenie nawet na mnie, która tam bywam bardzo często z klientami, z grupami. Zawsze jednak jest ten efekt. Tak patrzę w tę stronę i z zaskoczeniem stwierdzam, że Giemont stoi tak jak stał. No, dlaczego z zaskoczeniem? No, może dlatego, że wciąż śpi. Może tak. Dużo czasu zajmuje wdrapanie się na sam szczyt? To wszystko zależy. Są osoby, które są w stanie tam wybiec w 2 godziny, a są osoby, którym wycieczka zajmie cały dzień. Natomiast rada jest niezmiernie taka, że jeżeli ktoś chce wyjść na Giewont, to w zasadzie są 2 rady. Pierwsza to jest taka, żeby sprawdzić prognozę pogody, czy aby nie zbliża się burza. A druga rada to jest taka, żeby wycieczkę zacząć wcześniej rano, by nie utknąć pod szczytem w kolejce oczekujących na wejście na szczyt. Tak jest, bo po ciemaku chyba schodzi się słabo, prawda? Tak, schodzi się słabo. Poza tym po ciemku już w zasadzie nie powinno nas być w górach, bo to jest taka pora dla dzikich zwierząt. Po zmierzchu już turyści odpoczywają w pensjonatach, w schroniskach, a zwierzęta mają Tatry dla siebie. Poza tym warto pamiętać, bo wspomniała Pani o tej prognozie, o pogodzie, która może po prostu zaskoczyć, że góry tworzą taki lokalny, miejscowy mikroklimat, prawda? I że tutaj ta pogoda może się zmieniać w sposób bardzo dynamiczny, bardzo szybki. To prawda. Często prognozy, które sprawdzają się na nizinach w centralnej, w północnej Polsce, tutaj no, turyści bywają bardzo zaskoczeni. Trzeba nie tyle sprawdzać prognozę wcześniej, co ją po prostu kontrolować. Są teraz aplikacje, są prognozy, są nawet takie alerty burzowe. Trzeba mieć oczy otwarte i przede wszystkim naprawdę warto dmuchać na zimne, bo jeżeli my się znajdziemy, dajmy na to na szczycie tego Giewontu, gdy już burza jest nad nami, to no może być źle. Nie jest to wesoła perspektywa na pewno. A wciąż zdarzają się tacy zapaleni zawodowi turyści, którzy wybierają się tam w lakierkach i na szpilkach? Niestety tak. Niestety tak, chociaż ja sama nigdy nikogo na szpilkach nie spotkałam, ale faktycznie zdarzają się osoby, które na przykład idą w góry po południu, bądź gdy zbliża się burza. Takie sytuacje ja miałam, napotykałam takie osoby. Ile z tego ducha, takiego ducha Jana Krzeptowskiego, Sabały, bajarza, muzyka, przewodnika również tatrzańskiego, jak pamiętamy, ciągle w Zakopanem pozostało? Myślę, że ten duch jest. Nie jest on może taki ewidentny, ale jeżeli ktoś wychyli poszuka. Się... Poszuka? Tak, dokładnie. Ktoś wychyli się poza taki standard, zajrzy... Nawet wysoki standard restauracji. Dokładnie. Zajrzy tu i tam, poszuka, to gwarantuje. Gwarantuje, że takiego ducha odnajdzie. Warto wybrać się no, w takie miejsca jak chociażby na wsie. Czy wie pan, co to jest na wsie? Nie wiem. Na wsi była nawet nazywana... Nawet przypalane na mękach nie zeznam. Tak, było dawniej nazywane Centrum Zakopanego. Dzisiaj to jest początek ulicy Kościeliskiej i tam, ja bym nawet powiedziała, że tam mieści się serce Zakopanego, takie historyczne. Tam znajduje się stary drewniany kościółek z cmentarzem na Pęksowym Brzysku. Tam na pewno warto zaglądnąć i zwiedzić, pospacerować i poczytać też o tym. Polecamy. Nawet jeśli to będzie pomiędzy jedną giczką a oscypkiem, prawda? Prawda. Albo pomiędzy szarlotką a szarlotką, bo w każdym tatrzańskim schronisku serwują szarlotki. Agnieszka Szymaszek, przewodnik tatrzański, dziennikarka związana z kwartalnikiem Tatry. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i miłych wycieczek. Program trzeci, 25 minut po 16. To na specjalne, proszę Państwa, życzenie pani Izabeli, pani Ewy, U2 i BB King. Przypomnę, że jak zwykle, proszę Państwa, 7 trójek na początku 22. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz Pieruk do 19 przy tym telefonie. Zatem czekamy. to U2 i BB King. Prawie by 16.30, program trzeci. Przed nami skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wszystkie centrale związkowe zgodziły się na wznowienie rozmów w zespole samorządowo-związkowo-rządowym, poinformował minister edukacji po spotkaniu z Forum Związków Zawodowych. Dariusz Piątkowski spotkał się po południu z przedstawicielami forum w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Podobnie jak wczorajsze spotkania z ZNP i Oświatową Solidarnością, dzisiejsze szef resortu określił jako bardzo merytoryczne. Zbadanie sprawy pracownika IKEA, który miał zostać zwolniony z powodu poglądów religijnych, zleci prokuraturze minister sprawiedliwości. Według mediów pracownik miał stracić pracę, gdy sprzeciwił się, tu cytat, zmuszaniu pracowników do udziału w akcjach promujących ruch LGBT. Argumentując swoje stanowisko, mężczyzna miał się powoływać na swoją wiarę i cytować fragmenty Starego i Nowego Testamentu. U nas od niedzieli znów powyżej 30 stopni, a na południu Francji termometry dziś wskazały 44,3 stopnia. Tak ciepło w tym kraju nie było jeszcze nigdy. Ostatni rekord padł 16 lat temu, gdy termometry wskazywały 44,1 stopnia. Tegoroczny czerwiec okazał się najcieplejszy w historii pomiarów także w Niemczech i Czechach. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Jutro, proszę Państwa, w dzień na zachodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a w pozostałej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, na wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 22 na wschodzie i wybrzeżu, 25-26 w centrum, 30 stopni na zachodzie, chłodniej troszkę na Podhalu, w granicach 21, a wiatr słaby, umiarkowany na północy, wschodzie porywisty, zachodni, północno-zachodni, jak słyszymy, proszę Państwa, Europa przeżywa piekło temperaturowe. Na południu Francji dziś 45 stopni, więcej aniżeli w rekordowym roku 2003. 42-43 stopnie we Włoszech i Hiszpanii, na południu Hiszpanii. W niedzielę, proszę Państwa, wrócą upały również do Polski. Szczególnie odczują to wszyscy mieszkający na zachodzie, tam powyżej 30 stopni, ale w Warszawie prognozowana na dziś temperatura może się jeszcze zmieni, może będzie nieco niższa, w granicach 34 stopni. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A to ma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja. Taki Black Friday, tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday, tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. A no tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View 5,45 cala zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, znowu bolą cię nogi? No, niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium dobesylate monohydrikus. 250 mg. Tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Masz firmę? Tauron ma dla ciebie pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Wejdź na tauron.pl/gaz-dla-firm albo zadzwoń 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. To będzie, proszę Państwa, bardzo zakopiańska piosenka Aztek Kamera. Somewhere in the city where the air is still, a baby being born to the overkill. Well, who cares what people say? We walk down love's motorway, a vision of love wearing box and glove. 7 trójek na początku, 22, pan Darek przy tym telefonie do 19, pan Tomasz na antenie, witam. Witam pana, panie Tomaszu, jakiż to impuls zadziałał, że pan zadzwonił? Dzień dobry, panie Kubo, miło pana słyszeć. Ja chciałbym tylko zapytać, czy usłyszymy dzisiaj na antenie redaktora Wałkuskiego, bo chciałem zadać mu pytanie, kiedy on ostatni raz był w Zakopanem i jakie ewentualnie są jego wrażenia z tego miejsca? Zadam to pytanie, będę miał okazję za chwilę. Bardzo dziękuję, że pan głośno i wyraźnie mówi, bo w końcu jesteśmy daleko. Pozdrawiam pana, dziękuję. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pana tak słychać? Jak tak słabo trochę. Z daleka. Z daleka. No, tak. Bo może brzmi pan tak, jakby pan gdzieś na drugim końcu świata. No Polski, tak, a to się zgadza. Także wrażenia ma pan słuchowe absolutnie słuszne. Ja tylko dodam, że pan bardzo związany jest z Zakopanem i z tradycją Zakopanego, bo do dzisiaj tutaj no, bardzo dużo się mówi o pana legendarnym zdobyciu hali Ornak swojego czasu, prawda? Aha, no rzeczywiście, pan jest skromnym człowiekiem, więc rozumiem, że pan tego wątku nie rozwija. Niemniej witam pana spod samiuszkich tater z Zakopanego. Ale ciupaga u mnie na ścianie wisi. Taka z napisem Sopot, tak? A powiem panu fantastyczne... tak szczerze, że byłem ostatnio, aha, w Zakopanem dawno nie byłem, ale byłem ostatnio w górach w stanie Nevada i tam leży śnieg, nie wiem jak w Zakopanem. No, proszę pana, ja tu rozmawiałem z góralami i oni serdecznie narciarzy zapraszają. Twierdzą, że warunki są fantastyczne dla narciarzy, że można naprawdę z powodzeniem z nartami na plecach spacerować po Krupówkach. Jeżeli ktoś nie lubi nart dźwigać, można z samymi kijkami. Także narciarze są bardzo mile widziani w Zakopanem, więc jeżeli miałby pan ochotę, to również serdecznie pana zapraszam. Ja powiem tylko panu, że u nas też upały, bo podobno w Polsce 30-parostopniowe upały, w Waszyngtonie też. I ostatnio jechałem pociągiem z Nowego Jorku i tak zmarzłem od klimatyzacji, że ledwo się ruszałem, wychodząc z pociągu. Wtedy zapytałem konduktora, czy nie mogliby trochę podnieść temperatury, dlaczego tak zimno. A on mi popatrzył w oczy, jak gdzie masz kurtkę. Na co ja mu mówię, no przecież jest czerwiec, kurtki nie noszę ze sobą w czerwcu. Więc spojrzał mi raz jeszcze w oczy i mówi, a trzeba było zabrać. Prawda. W Polsce mamy małą przerwę od upałów, ale to powróci. W niektórych regionach już jutro, w niektórych w niedzielę. Tymczasem w Stanach rozpoczęła się kampania. To ciekawe, bo przecież wybory prezydenckie w Stanach dopiero w listopadzie w przyszłym roku. Tak, i obrodziło kandydatami, jeśli chodzi o Partię Demokratyczną. Wszystkim się wydawało, że rekordy pobili Republikanie niespełna 4 lata temu, kiedy walczyli o nominację Partii Republikańskiej, kiedy ich było, nie pamiętam, 17 czy 18. Teraz demokratów jest ponad 20, w związku z tym pierwsza debata, która odbyła się, kandydatów Partii Demokratycznej, bo to są wybory, to są kandydaci na kandydata, czyli prawybory, które wyłonią dopiero kandydata Partii Taki Demokratycznej. Nabór na nabranego. Tak jest. Kandydatów jest tak wielu, że debatę pierwszą trzeba było rozbić na dwie części. W jednej wzięło udział 10 kandydatów, w drugiej wzięło udział 10 kandydatów. No i dyskutowali, spierali się, przedstawiali swoje propozycje, krytykowali prezydenta Trumpa. No i jak przystało na prezydenta Trumpa po zakończeniu debaty, on sam siebie ogłosił zwycięzcą pojedynku demokratów. Także pierwsze starcie mamy za sobą. Jeden moment w czasie tych debat, właściwie wczorajszej debaty, myślę, że jest czymś, co daje powody do radości Donaldowi Trumpowi i jego obozowi. To był moment, w którym prowadzący zapytał kandydatów demokratów, kto jest za tym, żeby przyznać bezpłatne ubezpieczenia zdrowotne nielegalnym imigrantom. No i wszyscy podnieśli ręce. No i ja myślę, że ten obrazek, to zdjęcie, kiedy wszyscy trzymają ręce w górze przy pytaniu, czy nielegalni imigranci powinni dostać bezpłatne ubezpieczenia zdrowotne, no pewnie będzie dosyć często wykorzystywane przez obecnego prezydenta w kampanii. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak aktywni są hakerzy w Stanach Zjednoczonych. Następne miasto, słyszałem, zostało zaatakowane przez hakerów właśnie. Tak, i to kolejne na Florydzie, tym razem Lake City. Nie mylić Salt Lake City. Czyli tam nie było zimowej olimpiady, tak? Nie, w Lake City nie było zimowej olimpiady, natomiast hakerzy zaatakowali system komputerowy miasta, sparaliżowali działalność tego miasta i podobnie wcześniej, jak wcześniej Riviera Beach, które mówiliśmy o tym niedawno, zgodziło się zapłacić $600,000 jako okup hakerom, żeby odblokowali system komputerowy. Lake City zapłaciło zdecydowało się zapłacić 460 tysięcy dolarów okupu, mimo że FBI i amerykańska policja, amerykańskie władze odradzają płacenia okupów. Natomiast niezapłacenie okupu okazuje się dużo bardziej kosztowne, bo miasto Baltimore, niedaleko Waszyngtonu, które zachowało się zgodnie z radami amerykańskiego rządu i nie płaci okupu, stwierdziło, że nie będzie płacić, nie da się szantażystom zaszantażować. Już ich to kosztowało, mimo że oni zażądali $80,000 okupu. Miasto nie zapłaciło i już koszty oszacowano na $18 milionów. Więc czasami niestety nie ma innego wyjścia, tylko trzeba zapłacić. Mógł pan postawić na karierę hakera, postawił pan na karierę radiowca. No, nie wiem, czy to byłby aby przemyślany wybór. Będzie napad, czy coś jeszcze ma pan dla nas ciekawego? Napadu nie znalazłem efektownego dla pana, natomiast mam dla pana ciekawostkę. Otóż okazuje się, że nie tylko ludzie żyją dłużej, ale także samochody żyją dłużej. Właśnie opublikowano najnowszy raport z rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że średni wiek amerykańskiego samochodu, który jeździ po amerykańskich drogach, to jest 11,5 roku. Także to, że robią coraz lepsze samochody, coraz mniej awaryjne, sprawia, że coraz starsze auta jeżdżą po amerykańskich drogach. Słyszałem, że rozpoczął pan karierę kolarską, to a prawda? Właśnie, bo ja nie mam dla pana napadu, ale mam dla pana opowieść równie dramatyczną. Otóż wczoraj wybrałem się na rower i mniej więcej 5 mil, czyli 8 kilometrów od domu, złapałem gumę. Miałem wcześniej ostrzeżenia, dlatego że powietrze mi schodziło, ale ja dopompowywałem i jechałem. Znając pana przenikliwość, to miał pan pewnie zapas na plecach, nie było tak? Właśnie nie miałem ze sobą zapasu. I tak, próbowałem, jak już złapałem tę gumę, już wiedziałem, że nic dobrego z tego nie będzie, to próbowałem tak dojechać do domu, bo GPS mi pokazywał, że jak będę szedł na piechotę, to będę szedł 2 godziny. Tak, to zajmie mi to 2 godziny. Więc po pierwsze próbowałem dopompowywać, szybko wskakiwać na rower i przejechać kawałek, no ale powietrze za szybko schodziło. Potem próbowałem jechać na przednim kole tylko, bo to w tylnym gumę złapałem, ale okazało się to za trudne. A potem zauważyłem hulajnogę, tak, więc myślę sobie, założę rower na plecy, wsiądę na hulajnogę i dojadę. Ale okazało się, że żeby taką hulajnogę, nie wiem, czy pan jechał kiedyś, żeby nią jechać, to trzeba niestety dwóch rąk używać, hulajnoga, bo przy jednej jest hamulec, przy drugiej gaz. W związku z tym musiałem zadzwonić po żonę i na szczęście zlitowała się nade mną i mnie przyjechała i mnie zabrała. Ile pan powiedział średni wiek samochodu w Stanach? 11 lat? 11,5. No to proszę sobie wyobrazić, że Polacy jeżdżą jednymi z najstarszych samochodów w Europie. Średni wiek auta to ponad 13 lat. Taka ciekawostka. Także w ogóle pan nam tym wynikiem nie zaimponował. Nie zaimponowałem. Nie. Tak się zastanawiam. W zasadzie to powinien pan jeździć w czerwonej koszulce, no bo przecież nie w żółtej, prawda, na tym rowerze. I to byłaby taka czerwona koszulka lidera. To ta przysłowiowa czerwona koszulka lidera. Tak, tak, tak. Właśnie tak to wymyśliłem. Piosenkę mam dla pana. Bardzo panu dziękuję. Ukłony dla żony. To A będzie co Dana tam i Kroyd. Co tam w Zakopanem słychać? Niech pan mi tylko szybciutko powie. I Lonnie Brooks. Proszę pana, w Zakopanem? No Zakopane. Słońce, góry i górale. Także tutaj zaskoczeń wielkich nie ma. Ale pogoda piękna, uroczy słuchacz Trójki. No i taka atmosfera, której pan pewnie nie ma. Pozdrawiam, dziękuję. Nie mam i zazdroszczę. It's cheaper to keep her. It is cheaper to keep her. When your little girl make a cue man. You get an attitude and pack your bag. 5 little children that you're leaving behind. You're gonna pay some alimony or do some time. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. See, when you get to staring that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her. Too much to leave that little girl. It's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, cheaper, cheaper, cheaper, yeah. You didn't pay for $2 to bring the girl home. Now you better pay $2,000 to leave her alone. See another woman out there, you wanna make a change. She ain't gonna want you cause you wanna have a damn thing. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. The time to get through looking at the judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. Cost too much to leave. It's cheaper to keep her. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. It's cheaper. Cheaper. Cheaper. Cheaper. Cheaper. Cheaper. Yeah. If you decide to roam and leave your happy home, you got to pay the house note, the child support, the insurance, alimony, mortgage one, mortgage two. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. It's cheaper to keep her. 12 minut pozostało nam do 17:00 z Zakopanego, program trzeci. Patrząc, proszę państwa, w niebo czy na termometr, dochodzimy zapewne do wniosku, że pogoda jest jakaś taka mało europejska. Tak jak w tej opowieści, jak to dwóch Kuwejtczyków rozmawia, ale upały prawie jak w Polsce. O sprawie Ernest Zozuń. Jestem z Kuby i muszę powiedzieć, że tu jest cieplej niż na Kubie. A no właśnie. No to... Lód, cytrynka i woda. Raczej nie gazowana. I mogę opowiadać o tym wszystkim. To jest wydarzenie historyczne. Należy się spodziewać długiej fali upałów z temperaturami 43-45 stopni Celsjusza. Spodziewamy się historycznych rekordów temperatur. Zapowiadają meteorolodzy z Francji. Wszyscy się męczą, jest strasznie gorąco, a ma być jeszcze bardziej gorąco. Zauważają przyzwyczajeni do ciepła Hiszpanię. Spodziewamy się rekordu temperatury w południowo-wschodnich Niemczech. Może ona sięgnąć nawet 43 stopni. Obawiają się Niemcy. Cały czas podajemy komunikaty i ostrzeżenia o upale, mówi przedstawiciel niemieckich służb ratunkowych. Apelujemy przede wszystkim do rodziców z małymi dziećmi i osób starszych, by nie przebywać na słońcu i pić dużo płynu. Upały nie służą ludziom, ale nie służą też zwierzętom. Dajemy im kawałki lodu, one traktują to jako zabawki, a przy okazji się chłodzą, tłumaczy pracownik paryskiego zoo. Nawet jedzenie podajemy im zamrożone, ale też staramy się naszym zwierzętom zapewnić chłód w pomieszczeniach i cień na wybiegach. Najgorzej no to mają te, które z zimnych stron pochodzą, no bo dla nich 10 stopni to już upał. A tyle? Biedny mały pingwinek. Upały źle znoszą też ci, o których mówimy, polityczny zwierz. Oficjalne uroczystości na placu mogą być kłopotem. Angela Merkel może coś o tym powiedzieć, gdy najprawdopodobniej upał tak dał jej się we znaki, że cały świat później oglądał dostojną panią kanclerz, jak podczas powitania ukraińskiego prezydenta nie może opanować drżenia całego ciała. Wypiłam potem przynajmniej 3 szklanki wody i już czuję się lepiej, tłumaczyła się później pani kanclerz. Jeszcze raz chciałam pana gorąco powitać. Dziś w Paryżu i regionie przewidujemy wzrost zanieczyszczenia ozonem. Jest to zanieczyszczenie wtórne, letnie zanieczyszczenia, które powstają z innych zanieczyszczeń. Tlenku azotu i lotnych składników organicznych emitowanych głównie przez ruch drogowy, rozpuszczalniki i przemysł. Wzmaga się to w czasie upału i słońca. Paryż ogranicza ruch w mieście, policja kontroluje samochody, eliminuje uszkodzone i wydzielające zbyt dużo spalin. Wracając do domu zobaczyliśmy czarny dym nad lasem. Nie mogliśmy już wrócić, cały czas jest dużo dymu. Na dodatek jest silny wiatr i to jest straszne. Zakazy wejścia do lasu ogłaszane są w kolejnych europejskich krajach. Londyn 27 stopni, Madryt 41, Paryż 36, Berlin 30, Rzym 36, Ateny 38, Wiedeń 30, Belgrad 30, Warszawa, jak państwo widzą, i Zakopane, jak państwo słyszą. No to lód, cytrynka i woda, raczej nie gazowana. Wszystkich umęczonych upałem zapraszamy oczywiście do Zakopanego. Tu jest zdecydowanie chłodniej, a w nocy nawet w granicach 12 stopni, a jutro słonecznie, ale do wytrzymania 21. Someone to share those lonely hours and moments of despair, to be loved, to be loved. What a feeling to be loved, yeah. Someone to kiss, someone to miss when you're away, to hear from each day, to be loved, to be loved. Pani Agnieszko, witam. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry.